Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Bugün Ömer Madre yanımızda yok. Bu hafta kısa bir istirahat aldı, tatilde kısa bir ara verdi. Ama biz devam ediyoruz Açık Gazete'ye kaldığımız evet, yerden. Açık Radyo durmaz Ömer Madre tatili. Ama hak etti biraz da, çünkü hem destek sırasında oldukça yoğun bir tempoda çalıştı. Sonraki haftada ediyorum. Da ben yoktum. Tek başına Açık Gazete'yi Selahattin'le beraber burada yürüttüler. Biraz dinlenin dedik biz de onu. Önümüzdeki hafta itibariyle yanımızda olacak ama biz devam ediyoruz gündemimize. Tamam, devam edelim o zaman. Evet efendim, Merkez Bankası'nın geçen haftaki toplantısında konuşulanlar var galiba bu hafta gündemimizde. Evet, Merkez Bankası enflasyon raporunu, işte malum yılda 4 kez enflasyon raporu yayınlar. Evet. Bu ikinci raporda söylediğin gibi şey edildi, Nisan sonu açıklandı geçen hafta. Tabii oradaki şeyin, bu toplantı sırasında sorular da soruluyor. Çünkü Murat Çetinkaya, Merkez Bankası Başkanı açıklar şeyi, raporu, başkanlar açıklar. Tabii basında bulunur. Genelde pek fazla soru sorulmuyor ama bu sefer ilginç bir şey oldu. Sürpriz demeyelim de bir sıra dışı durum oldu. Uğur Gürses, eski merkez bankacısıdır, konuları iyi bilir. Hı hı. İşte uzun yıllar malum ana medyada da, ana akım medyada da köşe yazarlığı yaptı, iktisat yorumları yaptı. Şu artık ana medyada tabii yeri yok. Ama kendi köşesi var, internet sitesi var, orada yazar. Bu açıklamaları yapıyorum çünkü izleyiciler, Açık Radyo izleyicileri, iktisat camiasının içinde olan bitenleri belki çok yakından izlemiyor olabilirler. Basında yansıtmıyor. Neden sıra dışı bir durum oldu Uğur Gürses? Çünkü önemli sorular sordu. Evet. Daha doğrusu cesaretle isteyen sorular sordu. Çünkü sorulmuyordu bu sorular. Tabii damdan düşer gibi bu sorular sorulmadı. Son haftalarda önemli bir gelişme oldu. Bir kere tabii şeyin, şöyle istersen başlayalım. Son haftalarda dediğim, yani büyük ölçüde Mart ayında döviz kurunda bir artış ortaya çıktı. Bu çok da beklenen bir artış değildi. İşte yıl başında, sonra yeni yılda aşağı yukarı 5.20'lerden 5.90'lara bugün itibariyle gelen bir dolar döviz kuru var. Türk lirası %10'a yakın bir değer kaybetti. Evet. Bu dediğim gibi açıklamaya muhtaç bir durumdu. Çünkü önceden de çok kestirilmiyordu. Çünkü Merkez Bankası %24 çıkartmıştı geçen Eylül ayında, malum büyük bir faizinde artış yapmıştı ve dolar kuru Türk lirasını bu faiz artışı cazip hale getirdiği için dolar kurunda da malum altılardan dönmüştü, 5.20'lere kadar düşmüştü. Bunun da enflasyonu artık yavaşlatması, sonra da yavaş yavaş aşağı çekmesi bekleniyordu. Türkiye krizde talep, iç talep müthiş şey etmiş durumda, darbe yemiş durumda. Evet. Düşük, küçüldü. Bu da tabii enflasyonu aşağı çekici bir etken. Bütün bunlar olurken ve ona göre de işte kendini organize etmişken ekonomi yönetimi, söyleminde de bu vardı. Enflasyon düşüyor, faizleri de düşüreceğiz. Ondan sonra büyüme zaten toparlanma başladı. Kısa zamanda yeniden yüksek bir büyümeye geçeceğiz. Resmi söylemde böyleydi. Şimdi bu söylediğim kur hareketi bir anlamda çomak soktu bu söyleme tabii. Çok inandırıcı değildi gerçi bu söylem kısmen ama bu son döviz kurundaki artış beklenmedik bir şey oldu. Daha o sürpriz oldu. Şimdi bunun tabii nedenleri tartışılmaya başlandı. Sanıyorum şeyler de bugün itibariyle vatandaş da merak ediyor. Bana da durmadan soruluyor. Hı hı. Bu döviz ne olacak? Türk lirasından dövize mi geçelim? Ne yapalım? Dövizden Türk lirasına mı geçelim? Hı. Bu klasik soruları vatandaşın. O da çünkü kendi tasarruflarını korumaya çalışıyor olabildiğince. Değerini, tasarruflarını. Bunun tabii ne olduğunu iyi anlamak lazım. Şimdi görünen şu, daha doğrusu olayları şöyle bir kronolojik sıraya sokarsak, önce Merkez Bankası'nın bir takım döviz operasyonları yaptığı, ama bunların yeterince şeffaf olmadığı, yeterince bilançolara yansımadığı, şimdi çok teknik şeye de girmek istemiyorum, işte Londra'da swap denilen bilanço dışı, yani kurallara göre bilanço dışında tutulabilen bir takım operasyonlar. Orada Londra'da bir takım böyle karışık işler oldu. Ondan sonra özellikle kamu bankalarına döviz sattırıldı. Dolaylı yollardan onlara sonra döviz takviyesi yapıldı. Yani biraz suni bir şekilde adeta dövizin tutulduğu, kurun tutulduğu bir manzara yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bunun üstüne önemli bir olay geldi. Rezerv konusunda, net rezerv konusunda ciddi bir tartışma çıktı ve bunu uluslararası düzeyde Financial Times örneğin, başka uluslararası yani yabancı yatırımcıların dikkatle izledikleri basın da, yabancı basın da müdahil oldu. Net rezervlerini de düşüş var Merkez Bankası'nın, öyle gözüküyor bu karışık operasyonlardan sonra. Tabii ki net rezervler zaman içinde oynaklık gösteriyor ama yine de bir 20 milyar dolar gibi bir düşüş var. Şimdi bu tabii çok kritik bir nokta, çünkü Merkez Bankası'nın döviz rezervi miktarı kısa vadeli döviz borcuyla, bir ülkenin o ekonominin kısa döviz borcuyla belli bir ilişki içinde olmalı. Yani belli bir seviyede olmalı bu borca kıyasla. Çünkü gerektiğinde Merkez Bankası döviz satarak, bir sorun olduğunda, yeterince piyasadan döviz temin edilemediğinde, borçlular borçlarını geri öderken Merkez Bankası buna destek olabilmeli. Onun için rezervler dikkatle bakılır, net rezervler. Bu tabii bir şey yarattı, sorun yarattı. Bunun üstüne yeni bir şey değil, zaten mevcut ortamda daha sonbaharda bütün bu çalkantılar olurken, malum ekonomi yönetimi de giderek aslında piyasaya gayri resmi olarak müdahale etmeye de başlamıştı. Çeşitli yollarda, ama özellikle bu şey meselesinde, faiz meselesinde, bir taraftan faizleri Merkez Bankası ciddi ölçüde arttırmış. Fonlama faizini biraz önce söyledim, %24, yani bankalara Türk lirasını yıllık faizi %24'ten veriyor, öyle diyelim basitleştirmek için. Hı hı. Ama bu faizleri, kredi faizlerini yüksek, daha da yükseltmesin, düşürsün. Çünkü bu tabii şeyde de çok önemli, olumsuz rol oynuyor krizde ve iç talep etkisi çok yüksek. Sarayda tabii, Beştepe'de Cumhurbaşkanı bundan hiç hoşnut değil. Onun için telefonlarla bankalara kredi faizlerini şöyle sınırlı tutun, böyle indirin. Nitekim bunu kamu bankaları çok açık bir şekilde yapmaya başladı, biliyorsun. Bir takım özel paketler çıkarttılar. Aslında düşük faizle kredi verdikleri zaman pahalıya aldıkları için parayı, tabii ki zarar yazıyorlardı. O da ayrı bir sorun. O da kenarda saati bomba gibi duruyor. Ama sonuçta tabii mevduat faizlerini de bankalar aşağı çekmek zorunda kaldı. İşte bunu açık radyo dinleyicileri bilir. Bankaların da az veya çok tasarruflarına, bankaların vadeli mevduat açtıkları zaman ne faiz olduğunu verdiğini biliyorlar. %20-21 civarındadır. Oraya düşürülmüştü. Bu da bir anormal durum. Çünkü Merkez Bankası %24'ten para satıyor bankalara ama vatandaş %20-21'den bankalara mevduat yatırmak zorunda kalıyor. Bu da tuhaf bir durumdu. Ve lafı uzatmayayım. Bütün bu gelişmeler ve endişe yarattığı endişeler sonucu enflasyon da %20'ye dayanmış vaziyette. Yani bir türlü yeterince aşağıya da düşmüyor. Bu son iki ayın rakamları onu gösterdi. %19 küsur 20'ye yakın. Yani Türk lirası yeterince cazip değil kanaatına varmaya başladı. Hem yerleşik mevduat sahipleri, yatırımcılar, hem dışarıdan. Ve döviz kuru, işte en başta söylediğim hareketini başlattı. Tetikledi. Yukarı doğru çıkmaya başladı. Bu tabii endişe verici bir durumdur. Ortada bir dizi dolayısıyla sorun var para politikasıyla ilgili. Bunu işte lafı uzatmak zorunda kaldım ama arka planı vermek önemli bu son polemiği anlamak açısından. Bu enflasyon raporunun takdim edildiği, Murat Çetinkaya tarafından takdim edildiği toplantıda Uğur Gürses'te iki tane kritik soru sordu. Evet. Birincisi, bu rezerv olayı nedir? Net rezervlerde düşüş var. Siz brüt rezervleri açıklıyorsunuz. Net rezervleri biz hesaplamaya çalışıyoruz. Ama hesaplandığı zaman bir düşüş var. Buna ne diyorsunuz? İkincisi de, ben bunu daha da önemsiyorum. İşte biraz önce anlattığım gibi, siz %24'ten parayı satıyorsunuz ama siyasi bir müdahale piyasada oldu. Mevduat faizleri, kredi faizleri düşük kalsın diye mevduat faizleri üzerinde baskı kuruldu. Gayri resmi %20-21'de. Bu aslında teknik olarak şey denir, aktarım mekanizması. Yani Merkez Bankası'nın aslında para politikasını etkili kılacak bu politikayı, yani o %24 fonlama faizini etkili kılacak kanalı bir anlamda sabote edildi. Evet. Dedi. Tam bu deyimleri kullanmasa da. Bu tabii, bu ikinci soru özellikle çok kritikti. Ve bu ikinci soruya hiç cevap verilmedi. Birinci soruya da, yani rezervler meselesine de, Merkez Bankası Başkanı dedi ki, siz brüt rezervlere bakın, net rezervler kullanılmaz, onlar çok oynaktır. Efendim, brüt rezervlerde de işte 95 milyar, 96 milyar brüt rezerv var, bunlar artış eğiliminde vesaire. Şimdi bu da ikna edici yeterince olmadı. Sadece toplantıya katılanlar değil, esas bu toplantıyı tabii takip eden yatırımcılar açısından. Çünkü şöyle bir durum da var, yani brüt rezervler tamam, belki onlar düşmedi, hatta artış eğiliminde olabilir ama bu brüt rezerv dediğimiz, adı üstünde, hepsi Merkez Bankası'nın istediği gibi kullanabileceği para değil. Çünkü bunların bir bölümü, hatta önemli bir bölümü, bankaların teminat olarak yatırdıkları, mevduat karşılık olarak yatırdıkları paralar Merkez Bankası'na. Ayrıca 96 milyar da tabii ne kadar yeterli tartışılabilir. Çünkü döviz borcu 177 milyar Türkiye. Yani burada bir şey aksam olduğu takdirde çevirmede borçları. Çünkü şüpheler ve endişeler arttıkça dışarıda bizim bankalara borç veren uluslararası finans 100 lira, işte 100 dolar borç aldıysa belki bunu ancak 90 lirasını, 80 lirasını yenilemeyi kabul edebilir. Çünkü bunların vadeleri geliyor. Nispeten kısa vadeli borçlar bunlar. Evet efendim. O zaman büyük sorun var demektir. Nihayetinde bu soruların bir kere sorulmuş olması önemliydi. Onun için bir çalkantı yarattı. Buna pek de galiba beklemiyordu Merkez Bankası Başkanı. ama durum bu. Sorular soruldu ama yeterince yanıt yok. Şimdi bu noktada tabii bir dizi yeni soru gündeme geliyor. Yani yeni soru dediğim şu: resmi söyleme biraz önce de özetledim belki biraz abartarak. Hani her şey yolunda gidiyor. Toparlanma başladı. Enflasyon da merak etmeyin düşecek. Ondan sonra faizler de düşecek. Dolayısıyla düşen faizler de canlanmaya katkı yapacak. Ve işte tabii yüksek büyümeye geçildiğinde istihdam da yaratılacağından işsizlik de düşmeye başlayacak. Şimdi resmi söylem ya da beklenti ya da bize anlatılan ve dışarıya da anlatılan senaryo buydu. Şimdi bu senaryo bana sorarsan zaten şüphelerimiz vardı ama bu senaryo şimdi çok açık bir şekilde sarsıldı. Yani bu şeyini, kredibilitesini ya da inandırıcılığını bu senaryo kaybetti. Evet. Şimdi bundan sonra tabii ne olacağını tartışmaya açık ne olacağı. Birkaç senaryo tabii düşünülebilir ama şurası bahim, bu son şans belki de ya da son şanstı. Yani yavaş yavaş bir istikrara doğru yeniden dengeleri sağlamaya ve büyümeye geçişe doğru yavaş da olsa bir şey mümkündü, bir gidişat. Tabii bu kadar yavaş bir canlanmaya, toparlanmaya şeyde ne kadar tahammül eder, çünkü işsizlik çok yükseldi ve yükselmeye devam edecek. Türkiye'ki yani yavaş toparlanma derken öyle %2-3'lük büyümeye geçseniz bile 2019 kaybedildi de 2020'de bu da yeterli değil. İşsizlik gene artmaya devam edebilir. Bu ayrı bir sorundu, duruyordu ve bunu Açık Radyo'da da Ekonomi İnşaat Programı'nda da çok konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Ama sorun şu, bu senaryo bile gerçekleşmeyebilir. Bu durumda yani Türkiye ekonomisi bu indiği dip noktasında düşük milli gelir seviyesinde çıpa atmış vaziyette kalmaya devam edebilir eğer kur tekrar kontrol altına alınamaz, enflasyon dolayısıyla aşağı çekilemez ve dolayısıyla faizler aşağı çekilemez. Şimdi bu önemli bir challenge, önemli bir meydan okuma. Evet efendim. Seyfettin Bey şeyi de yani sormak özetle istiyorum. Özetle durum bu. Son, bu. Onun için yeniden bir canlanma tartışmalarda ortaya çıktı iktisat camiasında. Evet, bu mevcut belirsizliklerle beraber ortaya çıkan endişeleri işsizlik rakamının dışında bu seçimlerle ilgili belirsizlikler ve dış ilişkilerde yaşanan gerginlikler, bu S-400'dü, F-35'ti, evet, bu gibi şeyler de doğrudan etkiliyor mu? Bunların etkisinden bahsedebilir miyiz? Yani tabii ki bunu şeyler de söz ediyorlar. Yani büyük uluslararası bankaların, hani Türkiye'nin kreditörleri olan uluslararası, hani bizler tabii söyleyebiliriz, söylüyoruz da ama önemli olan uluslararası finans camiasında onların iktisatçılarının yazılarında, yorumlarında bunu açıkça dile getiriyorlar. Gerçekten de biz şu ana kadar benim özetlemeye çalıştığım durum tamamen ekonomiyle sınırlıydı. Evet. Ve ekonomideki işte temel politikalar, özellikle para politikasındaki sorunlar ve onun sonucu olan döviz kuru, Türk lirasının değer kaybı ile ilgiliydi. Ama belirsizliklere hakikaten ben de bakıyorum, yabancı yorumcular da hem şeyi not ediyorlar, altını çiziyorlar. Bu hala seçim meselesinde, İstanbul seçim meselesinde belirsizliğin olması şu açıdan önemli. Aslında doğrudan İstanbul'u kimin yöneteceği uluslararası finansçıları ilgilendirmez. Onları işin ilgilendiren tarafı bu, eğer seçimler yenilenecek olursa, kim bilir ne zaman yeni seçim tarihi konacak ama herhalde en az 1,5 ay sonra, 2 ay sonra belki. Demek ki hala maliye politikasından söz etmedim ama orada da ipin ucu kaçmış görünüyor. Çünkü seçimlere giderken tabii ki gaza basıldı. Ve bu gaz devam edecek. Bu da biraz önce sözünü ettiğim sadece para politikasındaki bocalamalar mevduat faizlerine baskı uygulanmasından ibaret değil. Etkenler mali politikada tabii etki yapıyor. Daha bir iki ay daha demek ki gaza basını tutulacak demektir. Bu tabii ekonomi açısından rahatsız edici. Çünkü Türk lirası döviz kurunun nereye gideceği, Türk lirasında faizlerin ne olacağı, ani bir faiz artışı olabilir mi, olamaz mı? Bu endişe ediyor. Bir de tabii bundan daha önemlisi, sonuçta işte iki ay daha kaybeder ekonomi. Biraz daha sorunlar derinleşir, yaralar derinleşir. Ama ikinci etken, o çok önemli. S-400, F-35 tartışması. Bunun hakikaten sonucunda eğer Amerika Birleşik Devletleri ile, çünkü orada bir başka biliyorsun şey var, olay var, Trump adlı. Evet. Sağı solu belli değil. Eğer olur da sonuçta, çünkü Kongre sadece Trump da yalnız değil, Kongre'de bu şeye çok karşı, anlaşmaya. Yani hem S-400'ler olacak, hem F-35'ler uçacak. Şimdi bu girmeyelim, ayrı bir tartışma konusu. Ama buna kesinlikle karşılar, bu çok açık. Şimdi burada da büyük bir ikilemle karşı karşıya iktidar. İdare etmeye çalışıyor durumu, ikna etmeye çalışıyor NATO'yu ve Amerika Birleşik Devletleri'ni özellikle. İşte biz uçurmayız diyor F-35'leri, S-400'ler aktive olduğu zaman. Ya da diyor ki biz onları Ankara'ya, İstanbul'a yerleştiririz. İşte F-35'ler Malatya'da uçar falan. Yani bunlar tabii biraz çocuksu şeyler, argümanlar. Pek ikna edici değiller, hatta hiç değiller. Dolayısıyla burada büyük bir belirsizlik var. Çünkü buradaki belirsizlik Türkiye'nin bundan sonraki 10 yıllarda gelecekte nasıl bir şeyde kendini konumlandıracak, jeopolitik düzeyde kendini nasıl konumlandıracak, geleneksel tarihi Batı müttefiki olması, Batı ittifakının içinde yer alması, acaba bu şey çıpa yerinden sökülüp atılacak mı? Çünkü eğer hakikaten F-35'ler, S-400'ler işte Temmuz'da mı gelecek bilmiyorum. Belki de ertelenir. Onu da idare etmek zor ertelemeyle. Ama sonuçta ısrarla iktidar diyor ki hayır, bu bitmiş bir anlaşmadır. Biz buna karar vermeye hakkımız var. Gelecekler diyor F-400'ler. Geldiği zaman da eğer Amerika Birleşik Devletleri hem Beyaz Saray hem Kongre söylediklerinin arkasında durursa F-35'leri vermeyecek demektir. Büyük bir kriz. Bu krizin tabii ekonomi üzerinde hiç tamamen bir dış şok dediğimiz olay, hiç beklenmedik bir gelişme olur. Yani iktisadın dışında. Dolayısıyla şu anlattığımız faiz öyle olmalı, mevduata karışılmamalı, efendim işte güven verilmeli, Merkez Bankası şeffaf olmalı vesaire. Bunların da tabii o zaman hiçbir şeyi, hikmeti, esbabı mucibesi eski deyimle kalmaz. Birçok plan galiba ortalıktan kalkacak gibi görünüyor. Mesela bugünkü Milliyet Gazetesi'nin manşetten verdiği donanmaya yeni katılan uçak gemisi, uçak gemisimsi, yani uçak gemisine yakın olan geminin F-35B uçakları için tasarlandığından bahsediliyor. Aynı zamanda SIPRI'den de yapılmış bir açıklama var. Stockholm Barış Araştırması. Nedir bu uçak gemisi? Bizim uçak gemisi mi? Anlamadım. Tam olarak uçak gemisi değil efendim. Bu uçak gemisimsi. Yani 232 metre boyundaymış, 38 metre genişliğindeymiş. Tam savaş yüküyle 28 bin tona sahipmiş. Yani 40 bin tonluk uçak gemilerine en yakın tonajdaki savaş unsuru olarak geçiyormuş Milliyet Gazetesi'nden. Bu Türkiye gemisi mi? Evet, Türkiye gemisi. Bunlar yapılıyor. Geminiz mi varmış? Yapılıyormuş. Metin Kalkavan açıklamış ve bunların hepsi F-35'e göre bir şekilde tasarlanıyormuş. Bir diğer tabii taraftan da SIPRI'den, Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nden yapılan bir açıklama var. Bir önceki yılı askeri harcamalarını %24 daha fazla bütçe ayıran Türkiye, 19 milyar dolarlık harcamasıyla ilk 15 ülke arasında en fazla artış gösteren ülkelerden biri olmuş. Geçtiğimiz seneki mevcut ekonomik gidişata rağmen %24 oranında Türkiye askeri harcamalarını arttırmış. Evet, tabii bu da sürpriz değil. En çok harcama yapan ülkelerden biriyiz ama şimdi bu konuya girmek istemiyorum. Evet, evet. Bu daha geniş ve iktisatla da doğrudan tabii dolaylı ilgisi var. Evet. Doğrudan yok. Ama ekonomiye dönecek olursak ekonomik gidişata, şimdi bu tabii şeyi bilmiyoruz. Bu F-35 S-400 meselesinin sorununun nasıl çözümleneceğini, ama başka bir şey programı bitirmeden ilave etmek istiyorum. Buyur. Ekonomiyle ilgili biraz önce yabancı yatırımcıların da nasıl izledikleri ve ne düşündükleri, bu işte dış politika risklerini de tabii yakından takip ettiklerini sen hatırlattın, konuştuk. Bir de giderek çoktandır tabii konuşuluyordu bu bizim camiada da, pek çok meslektaşım mecburen IMF'e gidilecek diyordu, savunuyordu. Bunu hala da savunuyorlar. Şimdi dikkatimi çekmeye başladı. Şey de savunulmaya başladı. Yani hatta büyüme senaryolarında, Türkiye ekonomisiyle ilgili senaryolarında, gelecek senaryolarında şeyi de koymaya başladılar. Yani 5 senaryo dedikleri, sonbaharda IMF'le Türkiye anlaşacak. Onun için işte kur şöyle olur, enflasyon böyle olur falan, büyüme böyle olur diye, tabii bu varsayım altında, yani IMF'le anlaşma varsayımı altında senaryolar üretmeye başladılar. Bu da ilginç, çünkü ben hala bunu, ben bunu savunanlardan biri değildim. Yani şüpheyle yaklaşıyorum, hala da yaklaşıyorum, böyle düşünüyorum. Nasıl olacak da tek karar alıcı Cumhurbaşkanı, IMF kapısı çoktan kapandı, daha neler neler söylendi IMF'le ilgili dedikten sonra, nasıl olur da IMF'le, yani hangi gerekçeleri söyleyecek, argümanları söyleyecek ve Türkiye hakikaten IMF'le bir anlaşmaya gidecek. Evet. Ben bu mantıksızdır ya da kötü olur demiyorum. Mevcutların içinde en evrenişer senaryo bu. Çünkü kaynak bulamıyor. Yani biraz önce anlattığım bu bütün bu son bir aydaki gelişmelerin aslında temelinde Türkiye taze kaynak bulamıyor. Döviz kaynağı. Bunu dışarıdan elde etmeye kalktığında da %5-6 faiz ödüyor. Hatta %7 ödüyor. Evet. Dolara, avroya. Şimdi bu tabii son derece mantıksız ve uzun vadede çok tehlikeli bir durum. Halbuki IMF'e gitse, üyesiyiz zaten. Hem eksik olan, tamamen çökmüş olan güveni, ekonomiyi yönetme kabiliyetine dair güveni tekrar tesis eder. Hem de %2-3 faizle, bilmiyorum tamam mı, belki daha da düşük faizle dünya kadar şey bulabilirsin, taze kaynak bulabilirsin. O kaynağa da müthiş ihtiyaç var, çünkü şeyi sorununu çözmek lazım. Bu batık kredi meselesini, banka sistemini felç etti bu. 10 Nisan'da da Albayrak işte ilan etti, o meşhur paket, fonlar kuracağız dedi. Bunları, bankaları kurtaracağız bu yükten dedi. O fonları da özel fonlar olacakmış. İşte o da belli değil nasıl işleyeceği. Sonuçta bir maliyet olacak. O maliyeti kim ödeyecek belli değil. Ama sonuçta yani o da bir anlamda dedi ki bu çok önemli bir sorun. Evet, doğru. Ve bunu çözeceğiz. İşte fon kurulacak. Çöp krediler bankaların üstünden alınacak. Bunun için kaynak lazım. Evet efendim. Herhalükârda. Bu kaynak nereden gelecek? Nereden bulunacak? Yani tek şey tabii ki alternatif, tek çözüm yolu IMF. Zaten IMF de bunun için var. Bu tip durumlar için var diyeyim daha doğrusu. Kemer sıkma bilmem ne diyoruz ama zaten bizimkiler ilan ediyorlar ki fena halde kemer sıkacağız diye. Çünkü bu seçim gürültüsü bittikten sonra herhalde mali politikada da kamu harcamalarında da ciddi bir fren lazım, ona basacaklar. Zaten faizleri, yani faizler düşük değil, ne kredi faizlerine mevduat da şu andaki duruma göre yeterli olup olmadıklarını tartışıyoruz. Orada da Merkez Bankası zaten ısrarla diyor ki, hatta bir cümle çıkarttı, ondan söz etmedik bu son enflasyon şeyinde, Nisan, Mart ayı enflasyon şeyinden sonra geniş bir rapor yayınlar her ay. Orada şeyden cümlesi vardı ısrarla koyduğu, tekrar ettiği. Gerekirse biz daha da sıkılaştırırız yani. Gerekirse daha da faiz arttırırız derdi. Bir o cümleyi çıkarttı diye kıyamet koptu. Bu son bir hafta 10 günün döviz artışını ona bağlayanlar da oldu. Örneğin Selva Demirat da yazdı bu konuda. Daha doğrusu Milliyet'te yazıyordu. Sonradan anladık ki, duyduk ki bu yazıyı işte bu şeyi de değerlendiren Merkez Bankası'nın yaptığı değişikliği, söyleminde yaptığı değişikliği değerlendiren yazısında basmamış Milliyet. Para analizde sonra okudum ben de. O da ayrıca ilginç bir gelişme yani. O hale geldi ki bu ana medyada hiçbir şeye tahammül yok. En ufak bir eleştirel yoruma tahammül yok. Ama bu da sürpriz değil tabii. İlginçmiş. Ama geleceğim nokta şu. Yani o kadar bir hassas durum var ki bana sorsanız ben o kadar ciddiye almamıştım bunu çıkartmasın. Çünkü öbür taraftan da işte enflasyonu hala tehlikeli bir düzeyde olduğu, düşürmenin kolay olmayacağına dair pek çok ima var. Bu konuda işte taviz vermeyeceğiz para politikasından, faizden deniliyordu, devam ediliyordu. Sırf bu cümle çıktı diye büyük bir sarsıntı oldu gene. Dolayısıyla bu ortamda hakikaten IMF'siz nasıl yapacaklar, işin içinden nasıl çıkacaklar bilmiyorum. Ama öbür taraftan da IMF'le ne diyecek, evet, Cumhurbaşkanlığı? IMF'le anlaşma gizli tutulmaz çünkü, değil mi? Kapı arkasında, kapıların arkasında anlaşma yapılmaz. Bilmiyorum. Sonuç bu Can. Belirsiz bir durumda endişeler ortaya çıkıyor. Muazzam belirsizlikler var. İlginçmiş. Çok teşekkürler Seyfettin Bey. Rica ederim. İyi görüşmek yayınlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.